defal boppam mu jabaawu de waxu ñu yàlla teddal boppam waaye al xalqu kulluhum mazahirullah waaye nee naa bindeef yépp yépp yépp jëmm suñu borom su taxaw nañu assemblé bi def noonu nee na su ko defee assemblé bi mel noonu bu kenn andil Abdul Aziz Ndaw lu dul dëgg waaye ku dem sa kanam président Abdul Aziz Ndaw bu fa lire projet bu dul dëgg suñu leen présenté lu ngeen war a wote na ngeen ko seet waaye bu ñu meetee wote leen nangam seet leen ko seetantal ko lan lay jural Abdou Diouf ci digganteem ak peuple yi waaye lii bu ñu ko wotee moos lu muy jur ci diggante Abdou Diouf ak njaboot gi ak lu mu leen di jural amaam allahi nag ak lu mu leen di jural ca kanam yàlla bu ngeen teel allahumma salli ala sayyidina allahumma salli ala Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أكبر إلى الذي لا إله إلا هو الحي المستقيم لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الناصر قرصت من الناصر وقلصت من الناصر والهادي للصرق المستقيم على هذه حمد المقدر العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الناصر قرصت من الناصر وقلصت من الناصر والهادي للصرق المستقيم على اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعصيه وقد من نصر ونصر اليقين والهادي من اسرار المتقين على هادي عقده رمض العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون جيناو بي بريمير مينستر ايغالي سي كاد يوي نك ني دال دي دبلو فاطا بلاتيسي أيها الإخوان الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ينبكي جوليتي ñu leen di nuyu di leen ziyara di leen ndokkeel ci bés bu mag bi ñu jiital ci nuyo bi ki nga xam ne moo di Habib Thial ki nga xam ne mooy wajurul awal ak wusara yi nga xam ne ñu ngi ànd ak moom ak ñi nga xam ne ñu ngi bokk ci rijalu dawla général, ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel ci bés bii nga xam ne ñun ak yéen ak jullit yëpp ñoo ko bokk fi mashariqi al ardi wa magharibiha. Ñu ngeen nuyu suñu xarit suñu mbokk Cheikh Abdul Munaim Bey ak ñi nga xam ne ñu ngi àndandoog moom. Ñu ngi nuyu suñu xarit suñu soppe ki nga xam ne moo di safirul Irak ak kilifa yu mag ñi nga xam ne ñoo nekk di ànd ak moom pour jàppale ci ñu ci bés bu mag bi ak ñi nga xam ne ñoo fi nekk ci député yi ak préfet yi ak seen sous préfet ak gouverneur yi ak commissaire yi. Ñu ngi leen di nuyu ñi ñu bokkal région bi ak ñi ñu ko bokkalul. Ñu nuyu Madoun Fall li nga xam ne moo amee intérieur, di nuyu Fadilou Kane, di nuyu Ousmane Seck, di nuyu François Bob, di nuyu Abdulaziz, di nuyu suñu jarbaat Caroline Faye ak mboolem mbokk yi fi toog. Kenn ku nekk di sa tur ak sa sant maa ngi taxaw di jottali cantu famille Seydi El Hadj Malick ak seen nuyoo jëme ko ci yéen ñëpp di leen ñaanal yàlla. Daanaka man ci buntu kër Seydi El Hadj Malick ci la nekk, nekkuma ci biir kër gi. Lan laa fi nekke war a toog ci buntu kër gi di fay gan ñi ak di yëgle seenu dikk ci ki nga xam ne ki mooy borom kër gi. Kon ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu. Serigne Habib moom itam mi ngi leen di nuyu, dafa am lu ko teq ba tax na ñëw ne ñun kenn ku ci dikk rek doy na. Jëkk ba nañoo wax ak yéen dara, ñu ngi sant suñu mbokk di suñu rag di suñu xarit Cheikh Abdul Ahad Mbacke ci taxawaayam bu rafet ci bés bu mel ni su masaa jot ba bésub tey lépp loo xam ne lii moo war ci diggante nit ak mbokkam ak xarit ak xaritam ak nit ak magam def na ko ci ñaari wàll yëpp. Kon ñu ngi koy sant. Loolu akbaru dalilin mooy tegtal bi nga xam ne moo gën a mag ci nit ñi li ñu defee nekkul ci li ñu bëgg du nekk. Feeg man maa ngi fii di dund insha allahu taala maa di puusa yàlla bi nga xam ne fas naa yéene taxaw lu ñu bëgg a xotti ci lislaam bi nga daal te loolu su ma ko waxee yéen ñi war ngeen ko gëm. Yàlla jaral na ma loolu. Danañu tudd faiblesse, faible caractère, amul bopp, waaye li ngeen di bëgg yéen ci yàlla ak li ma bëgg maasin li ngeen bëgg ci yàlla ak li ma bëgg du benn. Yéen ay sarax ngeen di jënd li ngeen bëgg, man nag li ma bëgg ci yàlla loolu duma ko may. Moo di wàcc ci suuf lu ma gis bu yàqu ma taxaw ci defar. Ñun ñëpp loolu moo di suñu solo. Gannaaw bi dalee ca président di fi jëkkoon a nekk te yàlla atte léegi mu tëlee ba bàyyi teg ci Abdou Diouf ak ñi mu fi nekkaloon ak yéen ci seen bopp mu di Habib Thiam ak kilifa yi nga àndal, ñu ngi leen di sant. Gis nañu seen taxawaay ak seen i ndimbal ak ndox ak dund ak yépp loo xam ne lii def ngeen ko ngir dimbale ñu ko pour ñu terale ko gani yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jot seen suñu loxo. Ñu ngi lay ñaan ni ngeen ko yëgee su ngeen demee ngeen wax ko Abdou Diouf ne kontaan nañu. Yàlla na bu leen tële def lépp loo xam ne ba ngeen ko def ci wàllu yàlla ak jaami yàlla yi, loolu ci la lépp nag. Te moo di li nga xam ne sëriñ Cheikh wax na ko, def ko abrégé rek waaye wax ju yaatu la, mënees na ci dégge lu bari. Li ci def ñu di ko wax moo di li sëriñ Cheikh wax ci waxam ñu gën ko élargir. Amu leen lu dul ñun, ñun amuñu lu dul yéen. Nit du kontar boppam, nit du Fapakee di jam boppam. Gouvernement lañu lan lañ wax? Du gouvernement Sénégal lañu wax? Est ce que ñun bokkuñu ci Sénégal? Naka nit di ñàkkee bopp wala muy seetan koo xam ne ci gaal gi mu nekk amul geneen gudul moom ci ci la biyam yépp nekk ak famille am mu jandok nit mu ne daf koy torpiller mo andi jalmu manul nak ndax astafid al mulk wal mujtama wal din wal usra kastafina was safinatu in lam yakun laha qayyim aw kana laha wa lam yaqum bi masalihha yusiku an taghriqa aw tankasir société bu mu doon famille bu mu mën a doon ak diine ak gouvernement bu mu mën a doon nee ñu bato la il faut ma capter long cours bu ci nekk su ko amee ba noppi te capter na ne yàccit ñaari yëf rekkay mën a am gaal gi dal ci la sawire wala mu yëgoon yëpp ji yal na yàlla musal ci loolu te bëgg lu ñu loolu Sénégal. Kon ni ko ko Serigne Cheikh waxee ñun ñëpp kenn ku ne am nga wàll ci Sénégal nañu takku bàyyi boolente bi bàyyi waxante lu ñaaw bàyyi njort yu ñaaw ci suñu bopp nañu rafet njort ci suñu diggante suñu borom rafet njort ci suñu diggante suñu kànn mën a neex la tanazau fa tafshalu wa tadhhaba rihukum wa'tasimu bihablillahi jamian wala tafarraqu shara'a lakum min addini ma wassa bihi nuuhan والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سي برام نقول أن دف سيرايما. سي أن دف سيرايما دا أن دف إشك. سي أن دف إشك دا أن كرر سيني بيان يغام. سي برام دف أن نيسي سورة. ميم نيغا خامني بوك كوني وان في الإسلام بي. نيو كوي غس تو دي كتاب بي. أك دي جوخ الإسلام لي مومام di jox suñu profil li mu moom mu di sallallahu alayhi wa sallam kon jullit yi nga xam ne ñun yàlla baaxee nañ bindu ñu te waru jox ñu xel te waru jox ñu wér te waru di ñu wat guddeeg bëccëg te waru fexe ba def ñu di jullit gëm ko nangu ko ne mooy suñu gur te waru ko kon war nañu delloo yàlla njukkal lan lañ koy delloo moo di ñu taxaw suñu diine taxawante ci suñu bopp yéramante te bàyyi texalikoo xeex tariqa yi l'islam ko kuwase nit bu tëddee ci bàmmeel ba ñu ko suuloon dox ñeen fukki jéego malaka yi ñëw duñ ko wax ne ko ban tariqa nga ne wama diinuka wama kitaabuka man rabbuka wama nabiyuka kan mooy sa yonem lanay sa téere lanay sa diine kan mooy sa borom soo tontoo te tontu la jub fa yàlla tariix bi loola su loola yàqoo tariix amul fu mu teg banxaas du mën a am mukk te dàttaamu yi ci des caaxaan nekk la bala ñoo xeexante di tojante bopp kenn ku ne góorgóorlu ci service bi nga xam ne yàlla moo ko gàdd ci sa loos nga fexe ba def ko naka yàlla bëggee te bañ ko def yow na nga ko bëgg su loolu amee su dëggoo rek xol yi dana laab ñu bëggante waaye boo xamee ne sëriñ si dañuy xeex fii kenn ku nekk seytaani bi dina yëkkati di daane sa morom nga kontaan ca jaaduwu politicien yi su fekkee ne an nuñu boore seen bopp nekk benn xanaa kenn ku nekk jiwuta sa rob dina daane sa morom gouvernement bi nu mu taxa sax bi du sot sot yàlla ñu ànd ñoom la moom ci ñoom la sawar pour dimbal leen Seydou Hagne Mbaye dafa daan wax ne Mali kat kenn la mën a wat ku réer tëdd waaye réer xob sa tànk Mali mënalu ko dara réer xob sa tànk mënaluma ko dara kon nag yal nañ yàlla dimbale boole xol yi dimbale kilifay l'islam bi teg leen ci siraat al mustaqim ñu fas seeni nos ak seeni sëriñ teg ko ci loxo rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mu ommat ñu bane yàllaa ngi ñu teeri teeri bu rafet te bañ di teeri xulu ndax am na collaborateur boo xam ne ëllëg noonoo lay juri al axillaau yowma idin baaduhum li baadin aduwun illa al mustaqim kooku yàllaa ko wax xam ngeen ko bu baax am na amitié goo xam ne gi ëllëg ak noonu lay noone lay noone lay soppiti lu dul ñi nga xam ne dañu àndoon ci ragal yàlla bennoo bàyyi li yàlla tere nekk ci li mu bëgg te itam soo boroom ngi cité ay nit ñoo xam ne dañu àndoon fii ci adduna ndeke ànd ba du dëgg ci seen diggante ñu dem ba ca kanamu yàlla di fa xuloo soo boroom ne leen la taxtasimu la dajë waqad qaddamtu ilaykum bilwaid ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid fi du bes xolo tay waxna ba noppi te li waxon na len ko ci man sama wax kenn ko jelbe doyna kon no yalla yalla boole xol yi kaytam habib ñi ngi lay di ñaan ngeen nga wax ko premier nga wax ko president kilifa yi ngeen def ci bop rew mi ñu di len jappale ñi len di lejeul di dam sen loxo di len def lo xamne di jadul da ngeen di wax president carrément yen ñepp ngeen bok ci taxaw kenn ku nek fu mu nek ngeen jox ko ba du wor kenn baña dam loxom ak di yak la muy legge sey taw fu ñu yobbu nit mu tambali fa projet nañ ko bayyi bu maagu ñun rek ko fi def tay ñoy yeen ñoo leen jur ñu di seeni wajur li ngeen bëgg lañu bëgg yeen nit li ñu bëgg ngeen bëgg kon suñu dajé ci bëss mel ni occasion la pour ñu waxante li nga xamne bi mo fi nek ci rew mi ci ngeen ñu ko xam dañu nopi rek yi fi dox te du djubul il faut ngeen taxaw ci dindi soudé abdou aziz te bu nek ci lo xamni li dafa djubadi mu bëgg ñew def lo leen xamni li djubul wala ñom ñi da ngeen di bañ waye sétan ku nek ci deug yëkëti ku nek ci deug lool day tax ñepp tay te ci ñepp tay dara do yalla leen yalla dimbalé yalla dañ leen dimbalé al muluku aswatullah fi ardi بوري نوي ياري يلا شي كوسوف يونتي بي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه من استخف بالعلماء فقد خسر دينه من استخف بالامراء فقد خسر دنياه من استخف بالاقوياء فقد خسر المعونه من استخف باهله وجيرانه واخوته فقد خسر طيب المعيشه كو يفال تبرم خم برسنا في الدين ku wayfal sa goor ñak nga sa aduna ku wayfal ki nga tane ñak nga nibbal ku doyal say bok ak say njabot ñak nga tay dund ke lol dara jaru yalla ñu yalla dimbalé légui nak dara desul ludul talal loxo yalla ñun suñu borom yow suñu borom tabaaraku wa ta'ala ha nahnu bi babika wa qulta wa qawluka al-haq وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعني وقلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك وقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام نسألك اللهم متوسلين بمحض فضلك وجودك وكرمك متوسلين بجاه حبك الأعظم مظهر لطفك وعين رحمتك سيد الوجود وقبلة الشهود ومنبع كل فضل وجود وبحق ابنه ووارث سره القطب الرباني والغوث السمداني صاحب الختم المحمدي سيدنا وشيخنا ومولانا أبي الفيوض الربانية الإلهية شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وبحق عبده وخديمه ومريده ورجائنا ووسيلتنا إلى الشيخ وإلى جده وإليك يا مولانا السيد الحاج مالك رضي الله تعالى عنه وببركة أولاده نسألك أن تحفنا بلطفك في الدنيا والآخرة وتغمرنا بسوابغ فضلك وكرمك حالا ومآلا أبدا سرمدا وأن تكون لنا وليا وناصرا ومعينا في جميع أحوال الرخاء والشدة وأن تتحفنا بكمال العافية ودوام العافية وعز العافية والاستتار من جميع نواحينا بالعافية إنك ولي ذلك كله والقادر عليه. اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم أمراضنا ومرضانا فاشفنا شفاء تاما لا يغادر سقما ولا ألما وتعلم ما لك علينا من الحقوق فاعفها عنا وما لغيرك علينا من الحقوق فنبع الناس أدائها من خزائن فضلك وجودك وكرمك يا رحمن يا رحيم لا من حسناتنا وتعلم أحزاننا وغمومنا وكروبنا فاكشفها عنا وتعلم مطالبنا الدنيوية والأخروية فيسرها لنا ببركة فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغيثين ويا مخرج المحزونين أغثنا، توكلنا عليك يا رب قضيت، فرضينا فوضنا أمورنا إليك يا رزاق يا فتاح يا باسط. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه وخلفائه أجمعين. اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم جماعتنا وسو صفوفنا ووحد كلمتنا بمحض فضلك وجودك وكرمك. ألف اللهم قلوبنا بمحض الفضل والجود والكرم. يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد. غناو بي يان بقي ني بروفيتو سي اوكاسيون كوم كا نيو نجي تي دانيو لين واخون ني يين نييب ناغين نييو غام في كي فتبارك الله وي سي نين يالا نين يالا وي واخو ني كو واي سين داج قالو بي دي ريكلام دغ نديغال ويت واو بي نين دي واو توغ ني با تاي ñun ko ñu Seyd Al-Hajj Malick ñu sax ko dañ ko fi fekkoon Seyd Al-Hajj Malick rabi allahu taala anhu daan ko doxal ñu jóge fi Seyd Abou Bakar rabi allahu taala anhu Seyd Abou Bakar rabi allahu taala anhu daan ko doxal ak rakam mi toppoon ci moom Serigne Mansour rabi allahu anhu ñu def fi tey loolu lañu bëgg a yeesal moo tax ñu woole ne na ñëpp gàmm fi fii Seyd Al-Hajj Malick dafa daan wax ne ku manul li ma bëgg su gam mu jotee tal bi na ñëw fii. Am na projet boo xam ne bii doon nañ ko tëral jotu la sot ci yàlla def lu mu def te dund Seyd Al-Hajj Malick. Ñu ko doon tëral kan moo di Al-Hajj Saïd bin Umar rabi allahu anhu ma ak mbokkam Seyd Abou Bakar rabi allahu anhu. Te booba jamono bi ñu bëggoon waxtu woo xamee ne koor ñëwati na tal bi yëpp daje fii jullee fii ci tiyaawal ci Seyd Al-Hajj Malick. Ñu dénk leen dañ leen war a dénk ci seen wàllu fariqa ak seen diine ak nañu war a déggoo kilifay adduna bi ak nañu war a déggoo ci seen bopp ak doomi soxna yi nga xam ne ñoo bokk réew mi te bokkuñu naanuwaay nañu war a àndeek ñoom ak nañu war a def ba jàmm am. Jàmm jotee ñu def ko lu dul tabaski. Su tabaski jotee nag kenn ku nekk defe ko sa kër waxtu woo xam ne ni tabaski lañu mën a su su am jot ñëw loolu lañu bëgg a dekkal léegi. Am na leneen nag loo xam ne li war nañ ko wax ci loo xam ne li nit ñaa ngi koy def defle waaye al asiyaau bi tadriji lépp lu nekk dañ koy doxal par étape par étape par étape al ajratu umu nadam gaaw ci mooy jur rëccu li andi tànki ganam kanam andi bopp andi digg gannaaw andi fànn rek mën na andi tànki gannaaw su fekkoon ne fas la mën na teg rek ka ñu def waaye labal yëpp am na léegi nag dañu bëgg su waxtu bi jotatee ñëpp daje si li ci def su benee ne suñu amee jotam danañu leen woo bokk ko waxtaan ak yéen yi nga xam ne mooy projet yi nga xam ne tëral nañ ko pour war ko doxale ci lu aju ci wàllu kër gi lu aju ci seen wàll li aju ci ñi nga xam yoo xam ne ñoo ko bokk lu aju ci wàllu tariqa bi ak diine insha allahu taala. Ñu ngi leen di gërëm ci dikk gi kontaan nañ ci fu ngeen fàllale yàlla loxo yàlla na leen wuy lu ngeen bëgg yàlla na ko def lu ngeen jaamu yàlla na ko nangu lu ngeen ko tooñ yàlla leen ko jëggal ay xàqam yàlla leen ko baal xàq yi ci def te mu nekk ci ñu lor yàlla nañu wuti ci fayal ñu kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax. Ñu ngi leen di gërëm ci wuy si bi kontaan nañu bu ñu fàttee seen ci ñaan yàlla nañu yàlla kéyal suñu Sénégal ak adduna bi yëpp wattul ñu ko suñu bokk yi nga xam ne am na ay nit yoo xam ne ñooy noonu l'islam dugal ci seen i xol loo tax la loo xam ne dañu bëgg ñu teqalikoo ba l'islam bi ñàkk doole ñoo ñu yàlla yàlla teg ci seen kaw loo xam ne dana tax ñu fàtte ñu ba dootu ñu jot ñu mën a toppatoo suñu diine. Man shaxala mashgulan billahi ani lwaqti adrakahu lwaqtu fi lmaq adrakahu lmaqtu fi lwaqt képp koo xam ne si soxlaal nga nitug yàlla ba tax soxlaal nga nitu yàlla ba wëli dootu soxla suñu borom tabaraka wa taala suñu borom moom itam am na kattan goo xam ne gi dana la sëf loo xam ne di daa dootoo tal ki sa bopp ngay tal ba nga bàyyi ko yàlla nañ yàlla defal loolu. Ñu ngi ñaan képp koo xam ne kii fii nga bopp te itam moom la Serigne Abdoulaye Had wax bu yàgg Serigne Ndiassane moom la wax mboolem kilifa diine yi ci réew mi moom la ñu wax gouvernement bi moom la bëgg moo di jullit yépp ay bokk lañ la ko waral lan la wa in طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين لطف إنما المؤمنون إخوة جل ذياب أي بقلي كن نك ñun ñep nañu andando yeneen te jam di defa di suturanam te kenn ko nek rafet dor ci sa morom julit bala ak di ci niu baax deug deug waxtu joxe moromum loxo da fay japp ne ki moma gën Seydou Hadji Malick nena ñaari julit suñu dajje saxon ci nañ leen ko digale kenn na ci lawet ne diw yow ban tariix nga japp ak kuy te señ ka ca def na ro ci loxam te dem seytan ñew yalla ñu yalla dimbalé ci loolu ñu ngi nuyu Cheikh Alhaj Omar ñi nga xamne Cheikh Moustapha Daha moko juf Cheikh Alhaj Omar Fouti radiyallahu ta'ala anhu limam Alhaj Saïd Nour limam ñew na fi remplacer fi waqt Cheikh Alhaj Omar bi nga andak Cheikh Habib Rakam ak kilifa yi mu andal ñu ngi len di ziyara ñun tam ñu koy ziyara ndax ñoo di suñu kilifa ci walu tariqa bi kon na kontan nañu kilifa yep ñu ngi len ni suñu mbokk mourid yi nga xamne ñu ngi ci ñew nañu bokk sey ñun bes bi fa ñu sété ci tabay Serigne Touba lañ fa yaakaar ci yalla yalla leen ko yalla jox ki ñu yaakaar it lamu yaakaar ci yalla yalla ko yalla jox qadir yi non ñeneen ñi ci def ci non ñun ñep yalla nañu yalla boole ñu li bokk mu boole ci ñu xol ñu nekk ben say mu takki ko bu mu joxe bu sel ngir jëmam ji bakki ji allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallam بوكي مام بطهور إفبار الزرع بلو تكي دوام جمو غنتي سوفم سمو غنلاب بجم دمو غنلير كلف نيلير ينيو دي غايلة